ช่ปรวาทีดังนั้นความสำรวมก็ดีความไม่สำรวมก็ดีจึงเป็นกรรมสังวโรกัมมันติกถาจบ 2. กรรมกถา117ว่าด้วยกรรม633สกวาทีกรรมทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยามีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากที่เป็นกามาวจรมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่เป็นโลกุตระมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยาที่เป็นกามาวจรมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเจตนาทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยาที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น634สกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบากสกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยาไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยาไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบากสกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากที่เป็นกามาวจรที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่เป็นโลกุตระไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากที่เป็นโลกุตระไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบากสกวาทีเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยาที่เป็นกามาวจรที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเจตนาที่เป็นอัพยากฤตฝ่ายกิริยาที่เป็นอรูปาวจรไม่มีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเจตนาทั้งปวงมีวิบาก635ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ากรรมทั้งปวงมีวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวกรรมที่สัตว์มีเจตนาทำไว้สั่งสมไว้ว่าสิ้นสุดเพราะยังไม่เสวยผลก็ผลนั้นแหละสัตว์ต้องเสวยในอัตภาพนี้ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อๆไปมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นก

บุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิด7ครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยสติปัฏฐานสมัปปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์เหล่าใดสติปัฏฐานสมัปปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์เหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น643สกวาทีบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมรรคอันแน่นอนใดมรรคอันแน่นอนนั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยมรรคอันแน่นอนใดมรรคอันแน่นอนนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งสกวาทีบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยสติปัฏฐานโพชฌงค์เหล่าใดสติปัฏฐานโพชฌงค์เหล่านั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งด้วยโพชฌงค์เหล่าใดโพชฌงค์เหล่านั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่ง644สกวาทีบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีด้วยการกำหนดแน่นอนคือสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีด้วยการกำหนดแน่นอนคืออนาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีด้วยการกำหนดแน่นอนคืออรหัตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีด้วยการกำหนดแน่นอนอะไรปรวาทีด้วยการกำหนดแน่นอนคือโสดาปัตติผลสกวาทีบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเหล่าชนที่ก้าวลงสู่โสดาปัตตินิยามทั้งหมดนั้นเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น645ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลนั้นเป็นสัตตคตุปรมะมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหาบุคคลนั้นเป็นสัตตคตุปรมะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้สัตตคตุปรมะเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งสัตตคตุปรมะกถาจบ6โกลังโกละกถา121ว่าด้วยบุคคลผู้โกลังโกละ646ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้โกลังโกละเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก 2-3 ครั้งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผู้นั้นเป็นโกลังโกละไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากผู้นั้นเป็นโกลังโกละดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้โกลังโกละเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีก 2-3 ครั้งโกลังโกละกถาจบ 7. เอกภีชีกถา122ว่าด้วยบุคคลผู้เอกภีชี647ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้เอกภีชีเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกครั้งเดียวใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผู้นั้นเป็นเอกภีชีไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากผู้นั้นเป็นเอกภีชี ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้เอกพีชีเป็นผู้แน่นอนที่จะเกิดอีกครั้งเดียวเอกพีชีกถาจบ 8. ชีวิตาโวโรปนกถา123ว่าด้วยการปลงชีวิต648สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปลงชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปลงชีวิตมารดาปลงชีวิตบิดาปลงชีวิตพระอรหันต์มีจิตคิดประทุษร้ายทำลายพระตถาคตจนพระโลหิตพ่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีความเคารพในสิกขาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้649สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาถายอุจระถ่ายปัสสาวะรถถมน้ำลายลงที่พระพุทธสถูปทำพระพุทธสถูปไว้ทางเบื้องซ้ายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปลงชีวิตสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเหมือนน้ำในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ได้ชีวิตาโวโรปนกถาจบ 9. ทุกขติกถา124ว่าด้วยทุกขติ650สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มีในอบายยังเสพเมถุนธรรมกับหญิงอมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียกับนางนาคยังรับแพะและแกะยังรับไก่และสุกรยังรับช้างโคม้าและลายังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหม ปรวาทีใช่สักวาทีหากบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละทุกขติได้651สักวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละทุกขติได้บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ละทุกขติได้แต่ยังยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละทุกขติได้บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังยินดีในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มีในอบายยังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ละทุกขติได้แต่ยังรับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ละทุกขติได้และไม่ยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้และไม่ยินดีในรูปที่มีในอบายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ละทุกขติได้และไม่ยินดีในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มีในอบายไม่เสพเมถุนธรรมกับหญิงอมนุษย์กับสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียกับนางนาคไม่รับแพะและแกะไม่รับไก่และสุกรไม่รับช้างโคม้าและลาไม่รับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้และไม่รับนกกระทานกคุ้มนกยูงและนกเขาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น652ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิและทุกขติได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยังเกิดในนรกในกำเนิดดิบรัจฉานยังเกิดในภูมิแห่งเปรตใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจึงละทุกขติได้ทุกขติกถาจบ10สัตตมะภวิกกถา125ว่าด้วยบุคคลผู้มีภพที่7 653ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้มีภพที่7ละทุกขติได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้มีภพที่7พึงเกิดในนรกในกำเนิดเดรัจฉานในภูมิแห่งเปรตได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้มีภพที่7จึงละทุกขติได้สัตตมะภวิกกถาจบทวาทสมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. สังวโรกัมมันติกถา 2. กัมมกถา 3. สัทโทวิปาโกติกถา 4. สลายตนกถา 5. สตักขตุปรมกถา 6. โกลังโกลกถา 7. เอกพีชีกถา8. ชีวิตาโวโรปนกถา 9. ทุกขติกถาและ 10. สัตตมะภวิกกถา